raz dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil calcium dobesinate monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wyciek kwasu solnego w jednej z firm w Pruszczu Gdańskim. Na miejscu pracują strażacy. Dziś kolejne piłkarskie emocje. O udział w ćwierćfinałach Euro powalczą Czechy z Holandią i Belgia z Portugalią. Parada nowoorlańska będzie jednym z wydarzeń ostatniego dnia zadymki jazzowej w Bielsku-Białej. Wyciek kwasu solnego w firmie produkującej chemię basenową w Pruszczu Gdańskim. Nikomu nic się nie stało. Strażacy ewakuowali 24 osoby. Ratownicy otrzymali zgłoszenie przed 7:00. Wstępnie ustalono, że kwas wydostał się przez nieszczelny zawór zbiornika. Jest w nim około 500 tysięcy litrów substancji. Na miejscu jest 7 ze strażackich zastępów, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Gdyni. Po opanowaniu wycieku kwas zostanie zneutralizowany. 5 jednostek straży gasiło pożar domu jednorodzinnego w Nysie. Dwóch lokatorów zdążyło uciec przed przybyciem ratowników. Według strażaków od elektrycznego ogrzewacza wody, który prawdopodobnie był źródłem pożaru, zajęły się kuchenne meble. Ogień szybko ugaszono. Do ćwierćfinałów piłkarskich mistrzostw Europy awansowali Duńczycy i Włosi. Dziś dwa następne mecze 1/8 finału. O 21:00 Belgia zmierzy się w Sewilli z Portugalią. O tym spotkaniu i liderach obu zespołów Andrzej Janisz. Z jednej strony Cristiano Ronaldo, z drugiej Romelu Lukaku. Już rywalizacja tych dwóch super napastników intryguje wszystkich kibiców na świecie. Portugalczyk jest kimś więcej niż tylko napastnikiem. To prawdziwy przywódca reprezentacji nie tylko na boisku, lecz jak pamiętamy z finału Mistrzostw Europy 5 lat temu także za linią boczną. Gra Portugalii podporządkowana jest Cristiano, gdyż trzeba wykorzystać najmocniejsze atuty. Belgowie akcenty rozkładają bardziej równomiernie. Lukaku, by strzelić gola, musi dostać podanie od Kevina De Bruyne, a ten jest w tej dziedzinie prawdziwym artystą. Do tego obok niego zagra Axel Witsel, który nie wie, co to jest niecelne podanie. Słabością Belgów są natomiast boki obrony, więc Bernardo Silva z prawej, a Rafael Guerreiro z lewej strony powinni zasilać CR7 celnymi podaniami. Aktualny mistrz Europy kontra brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata. Nie ma lepszego zestawienia w tej fazie turnieju, a jeden z nich nie. Niestety odpadnie. Wcześniej o 18:00 Holandia zagra w Budapeszcie z Czechami. Pandemia nie zaszkodziła polskiemu eksportowi, wręcz przeciwnie, wzmocniła pozycję wielu polskich firm na zagranicznych rynkach, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. W 2020 roku nastąpiło wzmocnienie Polski na kluczowym dla nas rynku, czyli w strefie euro, w tym na najbardziej wymagającej części tego rynku, czyli w Niemczech. Ten trend wzmacniania się polskich firm na zachodnioeuropejskich rynkach jest kontynuowany. W pierwszych miesiącach tego roku Polska stała się już trzecim największym dostawcą towarów na niemiecki rynek. Wyprzedziliśmy Stany Zjednoczone. Dodał, że konkurencyjność Polski na zagranicznych rynkach wzmacniała dobra sytuacja naszej gospodarki i zmiana struktury konsumpcji w czasie pandemii. Konsumenci zwrócili się od usług w stronę towarów, a w szczególności w stronę dóbr trwałego użytku, których akurat tak się składa, Polska się specjalizuje, specjalizowała się przed pandemią i tym bardziej w trakcie, czyli produkcja sprzętu AGD, RTV, elektroniki, tu także meble. Według głównego ekonomisty PKO BP przez najbliższe 2 lata nasz eksport może wzrosnąć o 15%. Dziś ostatni dzień bielskiej zadymki jazzowej. Organizatorzy zapraszają najpierw do udziału w paradzie nowoorlańskiej zaczynającej się w kilku miejscach. Jej uczestnicy wyruszać będą co 20 minut, najpierw w południe sprzed ratusza, potem z placu Wojska Polskiego oraz placu Bolka i Lolka. Wszyscy spotkają się o 13:00 na rynku Starego Miasta na koncercie finałowym. Tegoroczną zadymkę tradycyjnie zakończy koncert galowy o 18:00 w hali namiotowej pod Dębcowem, mówi dyrektor imprezy Jerzy Batycki. Gala jak zwykle na zakończenie, gala polskiego jazzu i tam gospodarzem będzie Włodzimierz Nachorny i jego goście. Wystąpi Beata Przybytek, Dorota Miśkiewicz, Wojtek Myrczek, no i gość specjalny Stanisław Sojka, który po przerwie na koniec ze swoim kwintetem zaprezentuje swoje największe muzyczne przeboje. Bielska zadymka jazzowa odbywa się po raz 23, ale pierwszy raz w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

beep, beep. Who got the keys to the Jeep? Vroom. I'm driving to the beach. Top down, loud sound, see my peace. Give them pounds, now look who it be. It be me, me, me, and Timothy. Look like it's about to rain, what a shame. I got the armor or the shine up the same. Old Missy, try to maintain. I can't stay in the rain. I feel the wind. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10. Begin. I sit on heels like Lauren until the rain starts coming down and pouring. Chill. I got my umbrella. My finger waves these days. They fall like chump. I break up with him before he dump. They have me. Yes, you lucky. Yes, you lucky. It's my window. I can't stand the rain. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。 Close to me, I know you feel me now. I know you hear me loud. I scream it loud. shit gon' blow it down. People gon' play me now, in and out of town. Cause I'm the best around, with the crazy style. Gone away. I ain't there like you tell anyway. Missy got something to say. I ride down the block in an Escalade. Bling bling all in your face. I think you might need to put on your shades. I know you feel me though. You're hating on me, but you hear me though. 20 inch rim sitting crazy low. I'm a crazy hoe. I'ma keep the party live. Me and Timberland gon' flip it tonight. Keep your hands in the sky. Wave around like you're crazy high. Huh. Time to get shots. Time. No i właśnie tak brzmią hity, które zrobiły sporego zamieszania na początku lat 2000 na przeróżnych listach przebojów. To właśnie panie, amerykańskie raperki opanowały pierwsze miejsca, no i przez długi, długi czas na tych pierwszych miejscach się utrzymywały. To była Missy Elliott, jedna z pierwszych raperek, która otworzyła drzwi do kariery kolejnym paniom, między innymi Lil Kim, która na początku pojawiała się w teledyskach Missy Elliott, a później zaczęła solową karierę. Kim reprezentuje taki feministyczny styl w rapie. No oprócz tego nie jest zbyt grzeczną dziewczynką. Co prawda, znalazła się na liście najlepszych wokalistek według VH1, ale znalazła się też na liście kryminalnej. Mając 19 lat trafiła pierwszy raz do więzienia za palenie nielegalnych substancji. Drugi raz przydarzyło jej się to w 2005 roku i to był już znacznie poważniejszy zarzut. Krzywo przysięstwo. Ponad rok w więzieniu, 50 tysięcy kary grzywny. No tak niestety się w 2005 roku wydarzyło. Ale co ciekawe, Lil na tym całym dosyć przykrym wydarzeniu dużo zyskała. Po pierwsze, na kilkanaście dni przed jej aresztowaniem powstał reality show właśnie na temat jej aresztowania. I już na tym zarobiła. A jak tylko wyszła z więzienia, to kilka dni później wydała jej album, który cieszył się największą popularnością. Lil lubi eksperymentować i to bardzo. W R&B łączy nie tylko rap, ale też między innymi elektronikę i sporo popu. Teraz DJ Tomek i Lil Kim, a chwilę później Christina Aguilera właśnie z panią Lil Can Hold Us Down. Kiss me, wish this, guns and gamble. Gimme, can't you see? Sometimes it's style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes it's style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. I'm a big dog, y'all wanna with me. I rule on the streets like a trucker bee. Move out my way when it's time to get paid. What you know about hydraulics on the Escalade? We hit stitches like they do in Cali. Said we ain't a six horse, we low riding Denali's. Lexus, Vipers, eating up the flow. Straight out Swordfish with the TVO. Little Kim and Tomac, we so hot we burning. Give it to you in English, put it down in German. Get me vicious, guns it got more. Said roll right or don't roll at all. Now get your walk on, get your rub on. All my G's in the club, get your thug on. Get your name back, put your bling on. Big boys at the bar, get your drink on. Blow the smoke out, get your steam on. Low riders hitting switches, get your lean on. Get your name back, put your map on. If the haters walking back, yeah, get your snap on. Gimme, gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love your sexy ways on. This is why they broke and you're so bad. Gimme, gimme, gimme, can't you see? can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love you in sexy ways. This is why you're broke and you're so bad. Damn, it's so hard. And I want you to want me. Group looking DJ Toman. Be the vibe is number one. Madam, madam, madam, madam. I'm the big two. No one around with me. My name ain't me all over Germany. Hoes cross my way when it's time to get lit. What they know about this player when they vote to be paid. Hey, I hit bitches like I hit my weed. But yo, I don't need them, hit that ass and leave. Left stroke, right stroke, and I'm out the door. This guns they got rolled. We hit them up with sperm and I'm giving a pop. English or German, it's Gunsigavo. We talking by the we ain't talking at all. Now that's all we gon' do. DJ Tomek, shoot for the gun. Berlin City, can you feel me? Can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so pretty. Gimme, can't you see? Sometimes your style just hypnotize me. And I just love your sexy ways. This is why they broke and you're so paid. Gunsy Gabo. So, what am I not supposed to have an opinion? Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch, cause I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sat and smile. When a female fires back, suddenly think I don't know how to act. So, here's what a little boy would do. Making up a few false rumors and truth. That for sure is not a man to me. It's smattering names for popularity. He says you only get to be through consciousness. But now it's time for me to come and give you more to say. What I'm saying, are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the club, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. I don't understand why it's okay. The guy can get away with it, the girl gets laid. All my ladies come together and make a change. Start a new beginning for us, everybody say. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's alright though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his name is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. Christina Aguilera i Lil Kim, raperka, która stała się rozpoznawalna, zwłaszcza po swoim wyjściu z więzienia. No i wtedy była znana nie tylko z tego, że świetnie rapuje, ale też stała się ikoną stylu, bo właśnie Lil inspirowali się tacy projektanci jak Versace, Marc Jacobs czy Armani. Królowa rapu, tak właśnie nazwali ją krytycy muzyczni. Ostatnią swoją płytę nagrała w 2009 roku, no i słuch po niej niestety zaginął. A teraz czas na raperkę, autorkę tekstów, aktorkę, modelkę i producentkę w jednym. To Mary J. Blige, kolejna królowa sceny R&B. W 2001 roku zdobywała pierwsze miejsca światowych list przebojów. Między innymi we wszystkich stacjach muzycznych pojawiał się kawałek Family Affair, a teraz pojawi się w Trójce. Absolutny hit 2001 roku, Mary J. Blige i Family Affair. Z kim ta kobieta nie współpracowała? Pojawiały się obok niej takie gwiazdy jak zespół U2, Sting, Elton John, George Michael. No ale Mary nie zapomniała też o swoich koleżankach z branży, ze świata hip-hopu. No i w 2003 roku nagrała kawałek Not Today z raperką Eve, której z kolei debiutancki album okazał się ogromnym sukcesem. Stał się drugim albumem kobiety, raperki kobiety, która pojawiła się na pierwszym miejscu listy Billboardu. Kto był pierwszy? To już z takich ciekawostek to pani Foxy Brown, która co ciekawe współpracowała przez wiele lat z naszym polskim producentem Mateo, który gdzieś tam pojawia się często przy TEDe na przykład. No dobrze, ale wróćmy do Mary J. Blige i do Eve. Czas na kawałek Not Today, a później jeszcze prosto z pierwszych miejsc list przebojów 2001 roku. Who's That Girl? This is another one of those heartbreak hotel joints for the ladies. Why won't you grow up and be your man someday? I can't believe that you're still playing silly games. Now why do I put up with all this child's play? Now if your word is all you have, then you ain't worth a damn thing. Something else you always do. Be a man of your word. Try to love something other than you. But now you can be on your way. 'Cause I don't want you. Promises, bought a house, bought the kids. Lifestyle, we would live. Who the f*** you really is? In my face all the time. Spitting line after line. Broke down my wall and you got in my mind. You's a fake, should've known. All the signs I was shown. Believe what I saw, then your cover was blown. Break up, leave, make up. Use a magician, all them tricks up your sleeve. Had me for a minute, I was in it. You play good, but I'm a bitch, you gotta get it. So I make moves, and I'ma leave you where you at, dog, chill. Go back to square one, wait for something real, huh? Selfish nigga, coulda helped you, nigga. Usually know better, but I felt you, nigga. I guess getting in my head was a part of the plan. 'Cause in reality, the only thing you giving me is time. Yeah. Trójka. Program trzeci. próbowałam policzyć, w którym kawałku pojawia się więcej razy słowo la. Czy w tym, czy u Kylie Minogue w Can't Get You Out of My Head. Zgubiłam się gdzieś w połowie, więc gdyby ktoś z Państwa również liczył i zna wynik, to ja bardzo chętnie tak z ciekawości się dowiem. To była Eve, raperka, która karierę muzyczną większą zrobiła w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi. Teraz z kolei czas na Blue Cantrell. Pewnie niewielu z Państwa mówi to nazwisko cokolwiek, bo to jest akurat raperka, która większą karierę zrobiła w Stanach Zjednoczonych niż tutaj u nas w Europie. Chociaż w 2003 roku nagrała jeden kawałek, który od razu zaczął pojawiać się na pierwszych miejscach przeróżnych list przebojów, również u nas w Polsce. Blue Cantrell razem z Seanem Paulem w 2003 nagrali taki dancehallowo-rapowy kawałek, który nazywa się Breathe, i on teraz pojawi się w Trójce. So what's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Girl, free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paul, I give it a good loving daily. Now you tryna pose like I be acting shady. Give me that blue. You say you love me, say you love me, but you never there for me. Good times daily. Why are you tryna pose like I be acting shady? You're only lonely when your homie ain't got a ride or no loot. Yeah. Uh-huh. Then comes the drama. Some other girl is claiming she's going out with you. Mm-hmm. All we do is make up. Then break up. To be about, baby. Get free of your vibe and stop acting crazy. Breathe. Time. Make I make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you, me stand up like a man and I'll be there because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that this would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing. Yo, so what's that supposed to be about, baby? Get free of your vibe and stop acting crazy. Reminisce one of the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady? To była Blue Country Brief, jedna z nielicznych piosenek, które stały się popularne w Europie. A teraz czas na Kelis, następną raperkę, która zyskała dużą popularność w 2003 roku. Trick Me to kawałek, który Państwo już słyszą w tle. Bardzo popularny utwór początku lat 2000. To była Kelis i kawałek Trick Me, kawałek z płyty Tasty wydanej w 2004 roku. Nie wiem, czy to przypadek, czy też nie. Uważam, że przypadek, że właśnie po wydaniu tej płyty wytwórnia, w jakiej pojawiała się Kelis, splajtowała. Później Kelis musiała przenieść się do innej wytwórni. No ale myślę, że to był zbieg okoliczności, bo sama płyta zyskała status podwójnej platyny. Jeszcze z raperkami się nie żegnamy. Bardzo szybko przechodzimy do Lauryn Hill, czyli pani, która zaczynała w zespole Fugees. Później wyszła za mąż za syna Boba Marleya, urodziła mu 6 dzieci, ale w tym czasie stworzyła jeszcze więcej hitów. Między innymi kawałek, którego klip bardzo dobrze pokazuje, jak na przestrzeni lat zmieniał się R&B. Po prawej stronie widzimy Lauryn ubraną w takie ciuchy retro, nawiązujące właśnie do początków R&B. Po lewej stronie już jest we współczesnym wydaniu. To utwór Do Whoop, nie przedłużając, już teraz w Trójce. Girls, you know you better watch out. Some guys are only about looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him. him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. You don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. To the man, more concerned with his rims and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one to pack pissed out by the waist, man. Chris style by the casement. Still the name of his basement. It's a pretty face, man. Claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sleepy silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Lauryn Hill, a na koniec mam jeszcze dla Państwa kawałek, który został okrzyknięty sojuszniczym hymnem wszystkich raperek lat 90. W kawałku Not Tonight udziela się Lil Kim, Missy Elliott, Da Brat, Left Eye i Angie Martinez. To Not Tonight remix Ladies Night, a u nas w audycji udzielała się dzisiaj realizacyjnie, matka, jakie trudne słowo, Elżbieta Malinowska, wydawniczo Justyna Grabarz, a mówiła do Państwa Małgorzata Łukowska. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień, a tymczasem zostawiam Państwa z kawałkiem Ladies Night. Prawdziwa śmietanka, jeśli chodzi o rapowe kawałki z Ameryki. I'm the rookie on this all-star team. Me and Kim is getting cream, like Thelma and Louise, but on chrome. Never leave that Brooklyn shit alone. So if you say it's on, then it's on. Bang this in your whips. Pack them Cody Rhodey with the chips in the wrist. Here's a French kiss. I've dismissed all you chicks. Spit six from the fourth, fifth. Make it dance. Ow! I stay focused and the dopest. Like a penny with a hole in it. Y'all just hopeless and topless. I ain't lying. Niggas tryna knock me off, keep trying. All it takes is one phone call to my street team. Promote that ass like a soundtrack, you jack. Sit it, send it off with the 850. Y'all missing the buck with the fuck bump. Biggie in the truck, in the buck to my double bitches. Let me see you do the bank head if you're riches. It's the rap, made West, the QB. And I got all my sisters with me. Oh, choking your paragraphs. Doing labs, get you back up on the right path. Ain't no stopping the ladies from club popping, kiss my rock on. From flavors to frozen at paradise, June. Booty shaking with the glass to my left one. Right hand saying stepson. To me, my girls is fancy fly bitches. To my niggas, straight snitches. And to the mother Chicos, Lady Pimp ain't having that shit. If you ain't got the cash to stash, suck my dick hoes. Strictly your bell ringer. Lay another finger on this big bad wolf, Miss Lady Rap Singer. I'll be the one to blame as the flames keep rising to the top. And it don't stop. Niggas try not to notice the dopest bitches approaching with good intentions, but focusing on their riches. If it's too hot, then get the fuck up out the kitchen. Niggas dick stay lifted when they thinking of me, cause the rhythm I kick, cause I look like a rhythm fatigue. Filling them with snuggers off the 9 mm super clip. Bitches watch me just keep kicking up dust, and you can spread rumors. Shit is making me sick of the head tumors. You and me about hugging me, saying you loving me. Let your phony niggas be bugging. I can tell cause the thug give me more to sell drugs and push keys. Need to get me more with these BBs and then free smoke weed from overseas. Fuck the police, keep my wallet on peace. Who the Windy City woman still coming and gunning straight from the shot. Tonight, tonight for all the ladies, let's get high. Something on this track. You ain't gonna use me to just be singing hooks. What I look like? Patti LaBelle or somebody, nigga? Take it out. Yeah. Oh, what a night. You should be like this instead of being like Mike. I like to ride ponies instead of riding bikes. Me and Lil Kim got the rhymes to excite. I gotta catch a flight. Round three-ish. Niggas can't see us from Electra to Aeneas. Niggas wanna be us. I'm out. Autopromocja. Pierwsze wakacyjne premiery na scenie teatralnej Trójki. Mateusz Żabochnicki. Altwil. Hrabia de Tonjonton przybył na miejsce spóźniony i pijany. Powtórzmy pomiar zgodnie z tradycją i zasadami. Tik, tik, tik. Sprawdzanie zdolności dodawania satysfakcji. W normie. Tik, tik, tik. Występują m.in. Andrzej Mastalerz i Waldemar Barwiński. Tomasz Mann, Michał Anioł. Czułam, że mogę się poślizgnąć na kaczce, że kaczka mnie wykiwa. Słyszę, jak wszystko skwierczy. Nie możesz otwierać oczu. W rolach jedynych Maria Seweryn i Tomasz Karolak. Dwie miniatury z dreszczykiem. Zapraszamy dzisiaj po 20. Co to jest? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.